נוסעת, מה זאת הציבני, חוף מתרחק ושיר נפוליטני. מן המפרץ לאופק אל ארץ לא נודעת, גם אם איני תומת תמיד אראה אותך אל מול פניי. סנטה לוצ'יה ממרחקים קולך אליי, ובלילות ירח, אל תשאלי מדוע, כאב הגעגוע מתוך ליבי עולה בשיר אלייך. סנטה לוצ'יה יפה, שמש וחוף של תכלת, אין עוד כמותך בכל קצבי החלת. ים דייקים ברשת, שיר אהבה נועשת, מה לי כי אבקש את נפשי לראות אותך תכלות חיי. סנטה לוצ'יה ממרחקים קולך אליי יגיע, ובלילות ירח אל תשאלי מדוע,